luna și vorbesc plângând cu luna. Să trimite stelele, să ceargă lacrimile. Că de tine mi-am fost drag, m-a lăsat plângând în prag. Și acum nu mai are cine să mă aling. Eu mă suflet bun.